إلا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوست حج کے دن ہے تو دو جمعے مدینہ مسجد میں یہی بیان کیا یہی بات یاداشت میں آئی کسی کو بیان کریں پہلی آیت جو میں نے پڑھی اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد حج فرض ہوا ہے اس میں فرمایا گیا کہ انسانوں کی گردنوں پر یہ بات لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی نیت کر کے حج کے لیے وہاں جائیں وہ لوگ جن کو وہاں جانے کی طاقت ہو اور جو آدمی اس سے انکار کرے تو باقی جگہ پر اعمال کی سزائیں گناہوں کی سزائیں کر کے اعمال کی سزائیں بیان ہوئی ہیں اس جگہ کوئی سی بیان سزا نہیں بیان ہوئی ہے اسے کا ساتھ جو ہے تو ناراضگی کی بات ہوئی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں سے بے نیاز ہے سارے عالموں سے اللہ پاک بے نیاز ہے یعنی ایسے آدمی سے اللہ پاک اتنا ناراض ہے کہ گویا اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. کل یہ ہماری تعلیم ہو رہی تھی اس میں حضرت خادم رحمۃ اللہ علیہ کا آواز تھا اس پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہونے کے بعد جو ہے تو انہوں نے لکھا کہ اس میں تذکرہ آیا کہ ایسی نعمتیں جنت والوں کے لیے ہم نے بیان کی ہیں مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطرہ علی قلب بشر ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ تو آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کے بارے میں خیال گزرا یعنی خیال سے بھی بالا تر ہیں جتنا انسان سوچ سکتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانہ انسان اگر سوچ سکتا ہو سوچ سے بھی آگے ہیں ان نعمتیں. تو آگے ان نے بات لکھی ہے کہ یہ نعمتیں تو ہیں ہی لیکن جو خاص تعلق والے لوگ ہیں ان کا دھیان نعمتوں کی طرف نہیں ہوتا ان کا دھیان تو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف ہی ہوتا ہے. پھر آگے میں کسی فارسی کا کسی کا مقولہ یا شعر لکھا ہوا تھا کہ وہ کیسا تھا جی کسی کو یاد ہے بندہ من ہاں نہ ہونا دوسرا جو تھا کہ اگر یہ بات بندہ منس ہاں جی یہ بات اگر ہمارے بارے میں ہو جائے کہ یہ بندہ منس یہ ہمارا بندہ ہے تو یا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ دیکھیں گے کہ عرش مولا سے بھی آگے خندہ منس کیونکہ میرا ہنسی اور خوشی جو ہے وہ عرش مولا سے بھی آگے جا رہی ہوگی یعنی کہ اگر آپ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو جائے کہ یہ بندہ منس یہ ہمارا بندہ ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا خندہ ہماری خوشی جو ہے وہ عرش سے بھی آگے چلی جائے گی. تو کیا آج کے بارے میں کیا بولتے ہیں ہاں تو یہ گویا یہ جو ہے یعنی سب سے سخت جملہ کہہ دیا گیا کہ گویا ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے اور یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس پر تو جان نکل جاتی ہے. دوسری آیت پڑھی جسے فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت والے گھر بیت اللہ شریف کو عالم کے قیام کا اور عالم کے امن کا ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظمت عزت والے عظمت والے گھر کو عالم کے قیام دنیا کے قیام قائم رہنے کا اور دنیا میں امن و امان کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ گویا اس حبشی کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جس کے لشکر کا ایک سرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا دوسرا سر جو ہے تو جدہ کے سمندر کے پاس ہوگا اور وہ بیت اللہ شریف کے ایک پتھر کو اکھاڑے گا اور اکھاڑ کر اس کو پھینک دے گا. جب بیت اللہ قائم نہیں رہے گا تو پھر جو ہے تو زمین و آسمان کا نظام بھی قائم نہیں رہ سکے گا, اس کا خاتمہ ہو جائے گا. گویا قیام عالم کی وابستگی اور اس کا دار و مدار جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ ہے, اس پر ہے. اس کا قائم نہ رہنا گویا عالم کا خاتمہ ہو جانا ہوگا. اب اگلی بات یہ بیان کرنی تھی کہ ایک جو ہے وہ ہے صورت کعبہ ہے اور ایک جو ہے وہ حقیقت کعبہ ہے. صورت کعبہ تو یہ پتھروں کی دیوار ہے جس کا کچھ پتھر جو ہے تو آدم علیہ السلام نے کوئی جودی سے اٹھائے اور کچھ کوئے ہرا سے اٹھائے اور کچھ کوئے تیسرا کون سا تھا جی کوئے ہرا کوئے جودی تو مجھے یاد ہے بازار حج میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں کے پتھر لا کر اس کی تعمیر کی. اور پہلے جو ہے تو یہ جنت سے اتارا گیا اور جنت سے جو اللہ کا گھر اتارا گیا تھا وہ طوفان نوح کے ساتھ وہ منہدم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. طوفان نوح کے بعد جو ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک اس جگہ پر کوئی عمارت نہیں تھی, ایک اونچا ٹیلا تھا. اس زمانے میں جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں انہوں نے حج کیا ہے تو انہوں نے اس ٹیلے کا طواف کیا ہے. اور نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان نوح میں اس جگہ پہنچی ہے تو اس نے بھی اس جگہ کا 7 دفعہ طواف کیا ہے. تو گویا اس پورے دورانیہ میں جو حج ہوتا رہا ہے اس میں طواف بجائے عمارت بیت اللہ کے اس ٹیلے کا ہوتا رہا ہے. تو اب مسئل یہ ہے کہ یہ تو صورت کعبہ ہے جو انسانوں کی تسلی کے لیے ایک عبادت سامنے لا کر رکھ دی گئی تاکہ انسانوں کو تسلی ہے, ان کے سامنے کوئی مثالی صورت ہو اس کو دیکھ رہے ہوں. وہ حقیقت کعبہ جو ہے یہ وہ انوارات و تجلیات ہیں جو ملائے اعلیٰ سے آسمانوں سے اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں, اس جگہ پر نازل ہوتے ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں جو واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ حج پر انہوں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف موجود نہیں ہے تو ان کو حیرت ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ کوئی ایک عورت آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. واقعہ ہے نا یہ ساتھیوں کا والا یاد ہے نا, یہ جو بہت زیادہ توحیدی حضرات ہوتے ہیں بڑا مذاق اڑایا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے عمارت وہاں پر موجود تھی اور یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ شریف وہاں پر نہیں تھا. تو عمارت تو میرے بھائی موجود ہوگی, حقیقت کعبہ وہ انوارات و تجلیات جس کو کہ اللہ کے بندے عمارت کو دیکھنے کے ساتھ ان انوارات و تجلیات کو قلب میں پورا کیفیت کے ساتھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ آپ روشنی کو دیکھتے ہیں اور ادھر سے آنے والی سردیوں میں سورج نکلے اور گرم گرم اس کی تپش آ رہی ہو, کتنا لطف آتا ہے آدمی کو, اور لطف محسوس کرتا ہے آدمی. ایسے ہی جو ہے وہ انوارات و تجلیات اللہ کے بندوں کو قلب پر آتی ہوئی اور قلب کو اوپر اٹھاتی ہوئی اور اس کو اللہ کا قرب دلاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تجلیات اور جو کیفیات قلب پر آتی ہیں میرے بھائی اتنے پر لطف ہوتی ہیں کہ 10 شادیوں سے زیادہ لطف محسوس تو آدمی کو یہ تو ہم اور آپ جو ہیں وہ بات نہیں کہتے, لہٰذا کسی بات کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. تو حقیقت ہے کہا بات ہوں انوارات و تجلیات ہیں جن کا وہاں نزول ہوتا ہے اور قلب روشن ہو تو قلب پر جب انوار و تجلیات آتی ہیں قلب اس کو محسوس کرتا ہے, اس سے لطف و کیفیت اٹھا لطف و کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے. تو حقیقت کعبہ ایک یہ چیز ہوئی. پھر جو ہے تو حقیقت کعبہ دوسری کیا چیز ہوئی, حقیقت کعبہ جو ہے وہ کعبہ کا ہدایت کا نظام ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس جو کہا گیا, تو ایک تو میں نے وہ حدیث میں بیان کی مفہوم اس کا بیان کیا کہ جب اس کے پتھروں کو اٹھا کر سمندر میں گرا دے گا واپسی تو دنیا قائم نہیں رہے گی, اور اس کے بعد دوسری حدیث آئی ہوئی ہے کہ زمین دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک بھی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا. تو دونوں کو بلا, دونوں حدیث کو بلائیں ہاں جی, مولوی صاحبان کے تطبیق کریں ہاں جی, تے چھوٹی پھر بڑی تے تطبیق کریں ہاں جی, تطبیق دونوں کو ملا کر دونوں کے معنی کو اکٹھا کر کے پھر دونوں کو بیان کریں کہ ایک ہی معنی ہے. تو وہ دوسری حدیث کہہ رہی ہے کہ پہلے بیت اللہ کا وہ روحانی نظام ہدایت جو ہے وہ ٹوٹے گا کہ جب اللہ کو پہچاننے والا, اللہ کا نام لینے والا, ان اعمال کو کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ حقیقت کعبہ ٹوٹی. وہ حقیقت, وہ کعبہ کا نظام ہدایت ٹوٹا. جب یہ ٹوٹا تو ظاہر کعبہ اس کے بعد ٹوٹا. کل کے پتھروں کو اکھاڑ کر سمندر میں پھینک دیا گیا. تو لہذا بھائی میرے, ایک آدمی نے مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ سے کہا کہ میں کسی علاقے کے نواب تھے, رئیس تھے, انہوں نے کہا حضرت میں اب چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کر کے یہیں آ کر آباد ہو جاؤں اور وطن کو نہ جاؤں. ان کو اجازت نہیں دی ان کے شہر سے, انہوں نے کہا کہ آپ واپس جائیں. اور پھر اسے کہا کہ آپ یہاں ہوں اور آپ کا دل ہندوستان کی جائیدادوں میں پھنسا ہوا ہو اور ان فکروں میں لگا ہوا ہو, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں ہوں اور یہاں کی چاہت, یہاں کا ارمان لیے ہوئے ہوں. کیا آپ ہو تو وہاں, لیکن یہاں کی چاہت, یہاں کا ارمان لیے ہوئے ہوں. اور یہاں پر واپس ہوں اور دل آپ کا غافل ہو, اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو, تو گویا آپ بیت اللہ کے پاس نہیں ہیں. ایک دفعہ میں ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں گیا, ہمارے دوست تھے وہاں پر ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ والد صاحب حج پر گئے تھے اور وہ گھر والوں نے سب نے تاکید کی تھی کہ ایک دعا ضرور قبول کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے سب نے کہا تھا کہ بابا جی ٹرک والا دعا بنا ہے یار جائے کے بتا کے. ٹرک والی دعا کیا تھی؟ دیکھا کہ ایک ٹرک آدمی کا چل رہا ہو تو روزی کا اچھا بندوبست ہوتا ہے, پھر آدمی کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. تو اس سے ہم نے کہا ہوا تھا کہ ٹرک کی منظوری ضرور کرائیں گے آپ. سبحان اللہ. تو کیا بات ہوئی, مضمون کیا تھا؟ ہاں کیا آپ ہوں ہندوستان میں ہوں اور آپ ہو ہندوستان میں, دل آپ کا یہاں اٹکا ہوا ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پر ہوں اور دل آپ کا وہاں اٹکا ہوا ہو. ہاں جی, وہ طواف تو کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور دل جو ہے ٹرک میں اٹکا ہوا ہے, یعنی دل ٹرک میں لگا ہوا ہے کہ سارے کا سارا حج جو ہے وہ ٹرک کے گرد گھوم رہا ہے, اس کے گرد گھوم رہا ہے. یہ تو بہت ہی گھٹیا سودا ہوا. ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو اللہ بلند فرمائے, ان کی کرامت تھی اور برکت تھی کہ ہماری طرح اخبار آدمی اس کے پاس پیسے ہی نہیں تھے. تو سن 75 میں حج کے لیے جا رہے تھے, بس ہمیں رن کے ساتھ روانہ کر دیا. ان دنوں اس زمانے میں میں نے بڑی محنت سے سرجری سیکھی تھی اور میجر آپریشن میں کر سکتا تھا. اس زمانے میں ایم بی بی ایس کی ٹریننگ ایسی ہوتی تھی کہ میجر آپریشن آدمی کر سکتا تھا مکمل ہونے کے بعد. اور جب تو میرا دل وہاں چاہا کہ میں دعا مانگوں ایف آر سی ایس کی, ایف آر سی ایس کی دعا مانگوں کہ مجھے مطلب ابھی اچھی آتی ہے اور کر لوں تو بہت بڑا فن ہاتھ میں آ جائے گا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کی برکات کی کہ جب طواف کے لیے ہم اترے تو گویا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایف آر سی ایس کی دعا نہ مانگنا, اس کی جگہ خیر و عافیت مانگنا. بس ایک تنبیہ ہو گئی, پورے سفر میں دعا نہیں مانگی, بس اب باقی دعائیں مانگی ساتھ خیر و عافیت کی دعا مانگی. اور ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت شفقت والے اور بہت مہربانی والی شخصیت تھے. اس زمانے میں سعودی عرب جانے کی پابندیاں سخت نہیں ہوتی تھیں ڈاکٹروں کے لیے. حج پر گیا ہوا آدمی اگر ہاتھ پیر مارتا تھا اپنی جگہ کر لیتا تھا تو ٹھہر جاتا تھا. ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شفقت فرمایا کہ برخوردار اگر نوکری کے لیے ٹھہرنا چاہتے ہو تو ٹھہر جاؤ, نوکری ٹھہرنا چاہتے ہو تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے ٹھہر جائے. کیونکہ ہم اس بات کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مریضوں کی معیشت جو ہے یہ درست ہو, کیونکہ ہم لوگ ضعفا ہیں, کمزور ہیں اور مجاہدے برداشت نہیں کر سکتے, پریشانیوں کا برداشت نہیں ہے ہمارے اندر, تو معاشی لحاظ سے آسودہ ہوں گے تو یہ چلنا آسان ہوگا. اتنے میں انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی عبدالوہاب صاحب کا انگوٹھا زخمی ہو گیا ہے اور تمہارے پاس سارا سامان ہے علاج کا اور پٹی مرم پٹی وغیرہ کرنے کا. مجھ سے کہا تھا کہ آپ حج کے لیے ہمارے ساتھ جائیں گے تو آپ بکسہ اپنے ڈاکٹروں والا لے کر ساتھ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, تو اس میں یہ وہ مرم پٹی کا بندوبست بھی تھا. میں نے کہا آپ جا کر ان کی مرم پٹی کر لیں تو ان کا انگوٹھا زخمی ہو گیا. میں چلا گیا مسجد نبوی سے ذرا ایک کلو میٹر یا کوئی ڈیڑھ کلو میٹر تبلیغی مرکز تھا مسجد نور مالا بابر حوالی, وہاں پر ان کا تھا یہ مسجد تھی. میں وہاں پر گیا, پٹی وغیرہ میں نے کر لی, تو حضرت حضرت مولانا صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی لیکن میری سست طبیعت ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی نوکری کے لیے وہاں. تو میں نے بھائی عبدالوہاب صاحب سے پوچھا کہ نوکری کے لیے ٹھہر جاؤں یہاں؟ تو انہوں نے کہا بھائی پیسے کی خاطر یہاں ٹھہرنا تو بہت بری بات ہے. اور میں کہا بڑا دل خوش ہو گیا تھی. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ٹھہرتے ہو روزانہ عصر تا عشاء کا وقت اگر تبلیغ کے کام کے لیے دینے کا ارادہ کرتے ہو تو پھر ٹھہر جاؤ. تو خیر جب میں واپس آیا تو حضرت مولانا صاحب نے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہوا؟ میں نے کہا یہ ہمارا ارادہ ٹھہرنے کا نہیں ہوا ہے, ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہوا, پریشان کر دیتے ہیں. جب میں نے کہا ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہوا تو اس پر بڑے خوش ہوئے. وہ خدمت والے آدمی نے بھائی حافظ صاحب آپ کے حوالے کیا تھا اور خود تمہارے حوالے کیا تھا, کس کے حوالے کیا تھا جی, کس کے حوالے کیا تھا مشین کو؟ تو تم آگے کیوں بیٹھے ہو پھر مشین سے آگے آگے آ کر اپنے کام کو چھوڑ کر؟ تو حضرت صاحب نے میں نے جب یاد کیا کہ میں نہیں ٹھہر رہا تو اس پر بڑے خوش ہوئے. پھر اللہ کی شان مجھ پر پابندی تھی کہ مجھے مہینے میں ایک دن کے لیے گھر جانا اور تین دن کے لیے جماعت میں جانا اور چالیس دن کے لیے جانا, اس کے علاوہ مجھے پشاور سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو اللہ نے احسان فرمان کے ساتھ پابندی سے بک گزرا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان بزرگوں نے اپنے مریض سے کہا کہ تو ہو یہاں بیت اللہ شریف کے پاس اور دل طرح اٹکا ہوا ہندوستان میں, وہاں کے جھگڑوں میں, وہاں کے جائیدادوں میں, اس سے بہتر یہ ہے کہ تو وہاں ہو اور دل طرح یہاں ہو. اس لیے کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس لیکن قلب ان کا کوسوں دور ہوتا ہے اس سے, اور بعض لوگ دور دراز ہوتے ہیں لیکن قلب ان کا جو بیت اللہ شریف کے طواف میں محبیت میں ہوتا ہے. تو حقیقت کے علاوہ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہیے وہ ہے بیت اللہ شریف کا ہدایت والا نظام. بیت اللہ شریف والا ہدایت والا نظام, وہ عقائد, وہ فرائض, وہ واجبات, وہ عقائد فرائض واجبات اور سنتیں مستحبات اور آداب. ہاں جی پانچ شعبے ہیں نا شریف درجے بیان کیے ہوئے. اور ناجائز میں کہ پانچ کو بیان کیا, حرام, مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. پانچواں کون سا ہے جی؟ یہ کس نے کہا جی؟ آپ کو جو ہے نا ایک بار اور دورہ حدیث کرنا چاہیے, تب فہم پیدا ہوگا. مبا کیسے لفظ ٹھیک کہا تو پھر تھا, اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہاں جی مولوی بدرا صاحب بتائے جی. ناجائز میں نہیں ہے نا جی, تو ناجائز کے پانچ درجے کرنے چاہیے تھے نا. خلاف اولا پر میرا خیال ہے مکمل ہو گیا, اس میں چار ہی ہے, اس میں چار ہی ہے کہ حرام, مکروہ, حرام مکروہ تحریمی, مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا. خلاف اولا یعنی کسی بات کو زیادہ بہتر کرنے کا طریقہ تھا اس کے مطابق نہ کی گئی اور وہ کم بہتر طریقے سے کی گئی, تو قرب والے بندوں کے لیے خلاف اولا کی اور فعل اولا کی پابندی کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. اس لیے کہتے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اگر فعل اولا کے خلاف کریں تو سخت جو ہے سرزنش کے ہو جاتی ہے. یعنی یونس علیہ السلام کو جو سمندر میں ڈالا گیا اور مچھلی کے پیر میں ڈالا گیا, اس جگہ کی تفسیر پر علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت آپ کی پیشن گوئی کے مطابق تین دن میں عذاب نہ آیا, عذاب نہ آیا, تو اس قوم میں یہ طریقہ کار تھا کہ جو آدمی اور کسی آدمی کی بات جھوٹ ہو جاتی تھی تو اس کو قتل کرتے تھے. سخت سزا تھی, کوئی قتل تک کی سزا تھی. تو اس میں ان کو خیال ہوا کہ اب جب یہ بات قوم اس طرح وہ سخت سزا میرے بارے میں فیصلہ کرے گی تو اپنے آپ کو بچا, اپنی جان کو بچانا ہے تو یہ فرائض میں سے ہم فریضہ ہے میرے اور آپ کے ذمہ ہے کہ جہاں خطرہ ہو, مصیبت ہو, مشکلات ہو تو وہاں اپنے بچاؤ کا بندوبست کریں گے. اس بندوبست کے تحت اس علاقے کو چھوڑ کر یونس علیہ السلام چلے گئے اور پیغمبر ہونے کے ناطے فعل اولا کے طور پر ان کے ذمہ لازمی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کا انتظار فرماتے, اجازت ملنے پر جاتے. اس پر جو ہے تو اتنا مجاہدہ آ گیا کہ سمندر میں ڈال دیے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے. اور وہ علماء محققین کہتے ہیں کہ اس بات کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ بطور سزا کے ہوا ہے, بطور مجاہدہ اور ترقی درجات کے ہوا ہے. وہ مجاہدہ اور ترقی درجات کے طور پر یہ بات ہوئی ہے اور اس لیے کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنی زندگی میں ایک موقع پر معراج ہوتا ہے اور یونس علیہ السلام کا جو معراج ہے وہ اس مجاہدے کے دوران ہوا ہے. وہ معراج سے پہلے بہت سخت مجاہدہ آتا ہے, روح کو بلندی کے لیے اور قرب کے لیے سخت مجاہدے میں ڈالا جاتا ہے, اس کے بعد معراج ہوتا ہے. تو معراج یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں ہوا ہے. زکریا علیہ السلام کا معراج جو ہے آرے کے نیچے ہوا ہے کہ جس وقت آرا چلایا گیا کہ زکریا علیہ السلام جب قوم ان کے قتل کے درپے ہوئی تو آتے ہوئے انہوں نے درخت کے اندر پناہ لے لی, درخت کے کھو کے اندر پناہ لے لی, وہ بند ہو گیا, کوئی کپڑا نکلا وہ نظر آ گیا قوم کو, تو انہوں نے کہا اس کے اندر ہے, آرا رکھ کر اوپر ان کو دو ٹکڑے کر دیں. اب حفاظت, اپنی حفاظت کرنا جائز ہے لیکن یہ پہلے اولا یہ ہے کہ اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد رکھے آدمی اور ان اسباب کی طرف متوجہ نہ ہو رہا ہو. میرے اور آپ کے ذمہ اسباب, ہلاکت کے سے بچنے کے اسباب اختیار کرنا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہلاکت آ رہی ہے میری طرف اور خطرہ آ رہا ہے, اس کے لیے بچنے کا سبب ہے, اس کو میں اختیار نہ کروں یہ گناہ کبیرہ ہے. ایک اللہ کے خاص بندوں کا جو ہے اس حال میں سپردگی ہوتی ہے. تو لہذا یہ اس پر جو ہے تو یہ بارہ چلنے لگا اس وقت زکریا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اگر اف کیا تو ہم یار ہے مصلی علیہ السلام کی فہرست سے نام نکال دیا جائے اور آرے کا سر پر چلنا برداشت کیا تو یہ مجاہدے کی تکلیف کی تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ جب کیفیت معراج کی ہوتی ہے تو ایسا باغ و بہار ہے کہ اس میں تکالیف کا پھر کا احساس ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا ذکریا علیہ السلام کا معراج جو ہے یہ آرے کے نیچے ہوا ہے جب دو ٹکڑے کر دیے گئے آرے سے. سبحان اللہ. تو اللہ کے تعلق میں ہم اور آپ تو دودھ پینے والے بجنیوں میں سے اور حلوا کھانے والے مولویوں میں سے ہیں. شکر کرے اللہ پاک کا کہ اللہ کے احسان ہے کتنا آسانی سے رکھا ہوا ہے اور تکالیف اور مجاہدات سے فرق رکھا ہوا ہے. ورنہ یہ تو وہ راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے لوگوں نے بدن کے ٹکڑے آروں سے ٹکڑے کرائے. اور ٹکڑے کرتے ہوئے اف نہیں کیا ہے. یعنی عمر درویش میں شعر لکھا ہے نا, کیسا ہے جی, اف نہ کر ہونٹوں کو سی, زخم بے زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ بھی, اف نہ کر لبوں کو سی, عشق کے دل لگی نہیں. خوشحال صاحب کدھر ہے جی, اس کو یاد ہے شعر کہ نہیں یاد ہے؟ یاد ہے نہیں یاد ہے؟ ابھی آپ کی منظوری نہیں ہوئی ہے, میں کیا کروں گی پرداب سے آپ پڑھاتے رہے بزرگ نے. یہ کس طرح ہے پھر پڑھو جی. زخم پہ زخم کھا, زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھونٹ پی, اف نہ کر لبوں کو سی, عشق ہے دل لگی نہیں, عشق ہے دل لگی نہیں. تو میرے بھائی جو نظام ہدایت ہے, کعبہ کا نظام ہدایت ہے, اس کو لینا, اس پر عمل کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کے لیے مجاہدہ کرنا, اس کے لیے قربانیاں دینا, اس کے لیے جان کی بازی لگانا, یہ جو ہے تو حقیقت کعبہ ہے. اس لیے جس وقت کے یہ پہلا فتنہ اٹھا ہے نبوت کا, ختم نبوت کا پہلا جو بہت توڑنے کی کوشش کی ہے مسلمہ قذاب نے, اسود انسی نے اور سجا نے اور عورت تھی انہوں نے, اور اس کے لیے جو ہے تو جان کی بازی لگانے کے لیے صحابہ کرام کا لشکر جب گیا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے امیر لشکر تھے, کہتے ہیں کہ میں اتنے میدانوں میں لڑا ہوں, کسی جگہ پر بھی مجھ پر بوجھ نہیں آیا, میں پریشان نہیں ہوا ہوں, لیکن یمامہ کی جنگ ایسی جنگ تھی کہ اس میں بھی پریشان ہوا ہوں. اور صحابہ اکرام کی عمریں 60 سال سے اوپر ہو گئی تھی, بوڑھے تھے, نوجوان ماشاءاللہ, جن کی یہ 60 گوریلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تربیت یافتہ تھے, 60 کمانڈوز تھے, جن میں کہ یہ عبدالرحمن بن ابوبکر اور عبداللہ بن عمر اور زرار بن ازور اور فضل بن عباس, یہ حضرات 60 نوجوان ہیں کہ یہ جس وقت کے صف بنا کر گھوڑے ملا کر صف بنا کر چلتے تھے تو اس سب کو توڑ نہیں سکتے تھے, گویا کے ہزاروں لشکر کیوں نہ ہو. جی 60 آدمی جو خالد بن ولید نے لڑائے ہیں نا 60,000 کے مقابلے میں جنگ میں, جی یہ وہ گوانڈوز تھے. تو اس میں پہلے نوجوان آگے بڑھے ہیں اور نوجوان آگے بڑھے ہیں, اتنا سخت مارکا ہوا ہے آگے مسلمہ قذاب کے لوگوں کا, یمامہ والوں کا, کہ انہوں نے ان کے منہ پھیرے ہیں. پھر جو ہے بدر والوں نے آواز لگائی ہے کہ بدر والے کدھر ہیں, اور بدر والے پھر آگے آئے ہیں, پھر بوڑھے صاحب آگے آئے ہیں, اور آگے آ کر انہوں نے قیادت پھر کی ہے اور ان کی قیادت میں حملہ ہوا ہے اور انہوں نے بدر کا نعرہ لگایا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر جو بدر میں نعرہ لگایا تھا, جب بدر کا نعرہ لگایا ہے تو پھر وہ بدر والے ایسے آگے بڑھے ہیں کہ مسلمہ کذاب کے لوگوں کو پیس کر اور ران کر اوپر سوار اور میدان کو مارا ہے. تو پھر پتہ چلا ہے کہ طاقت جان کی نہیں ہوتی ہے, طاقت ایمان کی ہوتی ہے. یہ کام جان کی طاقت سے نہیں ہوا کرتے, یہ کام ایمان کی طاقت سے ہوا کرتے ہیں. تو میرے بھائی, حقیقت کعبہ کے لیے جان کی بازی لگانے کی تو نیت کرے گا اور جس وقت آئے گا حقیقت کعبہ کے لیے جان دینے کا, تو اس وقت میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں کروں گا, اس کی نیت کرے گا. یہ وہ حقیقت کعبہ ہے, یہ وہ رضان کعبہ ہے کہ جس کے قائم رہنے پر اس عمارت کا بھی قیام ہے اور دنیا کا بھی قیام ہے, اور خدا نہ خواستہ اس کے ٹوٹ جانے پر جو ہے تو پھر ساری چیزوں کے ٹوٹ پھوٹ ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ کلچر اسکول کے اس میں نظام میں ٹوپی کا استعمال بھی تھا, یاد ہے کسی کو؟ جی آپ کو یاد ہے الطاف صاحب, یہ آپ سے پہلے کا تھا, آپ سے پہلے کا تھا. تو ان دنوں کوئی پرنسپل صاحب آئے, ان نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹوپی جو ہے تو وہ نہیں ہوگی, اس کو ہٹانا چاہیے, اس کو ہٹانا چاہیے. وہ مجھے اطلاع ملی, میں نے کہا یہ تو کوئی کسی دینی بال کو کوئی توڑ رہا ہو, اس کا روکنا ضروری ہے. تو ماشاءاللہ وہ جوڑ پیدا کرنے والے ساتھی بھی ہوتے ہیں کہ سب لوگوں کے ساتھ جوڑ پیدا کرو تاکہ اوپر آپ کے قریب آئیں. حالانکہ جوڑ بھی ایمان ہے لیکن توڑ بھی ایمان ہے, ہاں جی. تو صرف جوڑ ایمان نہیں ہے, توڑ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ حب للہ جو ہے محبت اللہ کے لیے کرنا یہ تو ایمان ہے یقیناً, لیکن بغض فی اللہ اللہ کے لیے بغض رکھنا یہ بھی ایمان ہے. کہا کہ اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کا تو ہم رد کریں گے. تو صاحب نے کہا مستحب ہے, مستحب ہے, اس کو روک رہے ہیں, مستحب کو روک رہے ہیں. تو یہ حیات المسلمین حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں قربانی پر جو انہوں نے لکھا ہے, قربانی پر لکھا ہے کہ قربانی کرنی چاہیے, اور قربانی کرنے سے اگر اہل کفر روک رہے ہوں تو ان کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے, اور اگر وہ سختی سے روک رہے ہوں اور نہ کرنے دیتے ہوں تو پھر مسلمانوں کو بھی کمر باندھ دینی چاہیے. یعنی ہے تو یہ سنت لیکن اس کا نافذ کرنا فرض ہے. ہے تو سنت ہے کہ اس کو کوئی روکے گا, اس رکاوٹ کو توڑنے کے لیے قتال تک ہوگا اگر حالات ہوں تو. تو ہے تو مستحب لیکن اس کو کوئی روکے قانون سے, اس کو کوئی قانون سے روکے تو مستحب کو روکنے کی جو ترتیب ہوگی اس کو ہم توڑیں گے, کیونکہ آج یہ مستحب کو روک رہا ہے, اس سے جرت پا کر پھر سنت کی طرف آئے گا, اور جب سنت کو روکے گا تو اس سے یہ جرت پا کر فرائض کی طرف آئے گا, اور جب فرائض پر ہم نے خاموشی اختیار کر لی تو ہمیں کفر کی طرف دھکیلے گا. اس لیے یہ عرض کرنی تھی کہ حج کے لیے جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, پیسے جمع کرتے آدمی جاتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, لیکن حقیقت کعبہ کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے. وہ اعمال ہے, تقویٰ ہے. تو جب آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے, بڑی جگہ پر جاتا ہے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. ہمارے محلے کے ساتھی کا شادی ہو رہی تھی تو کپڑوں کی سلائی کیسے ہو, اس کا کیسے ڈیزائن تراش فراش ہو اس کے لیے مشورے ہو رہے ہیں جی, جوتے کیسے اس کے لیے مشورے ہو رہے ہیں جی, ہاں جی بالوں کی تراش خراش کیسے ہو جی اس کے لیے مشورے ہو رہے ہیں جی, کہ کیونکہ تاکہ میں ملاقات کے قابل ہو جاؤں. ایک ایک چیز کو کہ خوشبو کیسے ہو, سب چیز کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں تاکہ کسی جگہ کمی نہ ہو, کہ بہت ہی زیادہ پرکشش ہو جائے انسان. اور میرے بھائی جب تو دربار ذات ذوالجلال میں جا رہا ہے تو اس کے لیے تو جیسے وہ چاہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو فٹ کرنا ہوتا ہے, کہ تاکہ جب تو وہاں جا کر کھڑا ہو تو ان سے ملاقات کے قابل ہو چکا ہو. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت بعد زر العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے احرام باندھا اور لبیک نہیں کہہ رہے نہیں کہہ رہے, ساتھی انتظار کر رہے ہیں, آخر لبیک کہنے کی جو کوشش کی تو غش کھا کر چکرا کر گر پڑے. کہ تو لبیک اللہم لبیک میں کہہ رہا ہوں, لبیک اللہ شریک حاضر ہوں میں حاضر ہوں, یہ تو بالکل سامنے آمنا سامنا ہو کر جو ہے بات ہو رہی ہے, ہاں جی آمنا سامنا ہو کر بات ہو رہی ہے. اور آمنا سامنا ہو کر بات ہوتے ہوئے تو بہت ہی نازک مرحلہ بہت ہی نازک موقع آ گیا, ہاں جی کہ پتہ نہیں قبولیت ہے کہ نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں سارے حج کے دوران یہی ہوتا رہا کہ جو لبیک کہتے تو غش کھا کر گر پڑتے, اور ایسے ہی کرتے کرتے سارا حج مکمل ہوا. مقبلارا بیش بود حیرانی, جو قبول بندے ہوتے ہیں ان کی حیرت ان کی وہ بہت زیادہ ہوا ہوتی ہے. مقبلارا بیش بود حیرانی, اور بیت اللہ شریف پر ہر وقت 120 رحمت نازل ہوتی ہیں, 60 طواف کرنے والوں پر, 40 نماز پڑھنے والوں پر, 20 جو ہے تو وہاں صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں پر, اور حافظ جو ہے وہ 10 جہنمیوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرائے گا, اور شہید جو ہے یہ 70 کی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخل کرائے گا, اور حاجی 400 افراد کی سفارش کرے گا. دوسری بات میں آئے وہ 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا. اللہ کہتے ہیں جی کہ اتنے غریب لوگ مسکین تکلیفوں میں بھوکے پیاسے پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کا علاج کے پیسے نہیں ہیں اور یہ حج کے لیے جا رہا ہے, یہ پیسے تم میں تقسیم ہونے چاہیے, ضرور تقسیم ہونے چاہیے, ضرور ان کو دے دے. نے کہا تو 10 لاکھ کا مالک تھا, تو نے 1 لاکھ تقسیم کر دیا, اب بھی 9 لاکھ قرض میں, اب بھی آج فرض باقی ہے, 1 لاکھ تو نے اور تقسیم کر دیا, 8 لاکھ رہ گئے پھر بھی قرض, 7 لاکھ یا ایک اور, 3 لاکھ کی ہے, 4 لاکھ کی ہے, 5 لاکھ کی ہے, 6 لاکھ کی ہے, یعنی پھر بھی 4 لاکھ تیرے پاس, 7 لاکھ کی ہے پھر بھی تیرے پاس 3 لاکھ رہ گئے, حکومت پاکستان کے 2,70,000 کا ابھی بھی چھوٹا نہیں ہے. تو ہاں اتنا سخی ہے, اتنا غریبوں کا ہمدرد ہے, اور اتنا تو نے تقسیم کر دی کہ صاحب نصاب نہ رہا تو اب چھوٹ گیا ہے. حج فرضیت سے پہلے پہلے آپ نے تقسیم کر دیا تھا تو آپ صاحب نصاب رہے, آپ پر فرضیت نہ رہی, اور وہ فرضیت ہو گئی تھی اس وقت صاحب نصاب آپ تھے اور آپ نے نہیں کیا, تو آپ یہ فرضیت آپ کے ذمہ باقی رہ گئی ہے, آپ کسی نہ کسی وقت بھی آپ نے اس کو آپ کے ذمہ کرنا اس کا ہے ہی ہے. ایسے ہی مسئلہ جی, ہاں جی فرضیت ہو گئی تھی اور کر نہ سکا آدمی, تو آپ یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تو نعوذ باللہ اللہ کی جگہ پر ساری دنیا کا نظام کا بندوبست تو بننا چاہتا ہے اور سارے غریب اور سارے بیمار اور سارے محتاج تیرے ذمہ ہیں, تو ٹھیک ہے پھر وہ ہو سکتا ہے تیرے ذمہ اللہ لگائے ہوں, اور اللہ نے اگر اپنے ذمہ رکھے ہوئے ہیں تو پھر تیرے ذمہ نہیں لگائے ہوئے ہیں, تیرے شریعت کے حدود طریقہ بیان کیا, یہ فرض ہے یہ واجب ہے سنت ہے مستحب ہے, تو اس کو کرے گا. تو لہذا اس پرویزی سوچ والے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آیا کریں. مالداروں زکات کے بارے میں 2 طرح کے مسئلے بیان ہوئے, ایک یہ ہے کہ سارا سال آدمی زکات دے سکتا ہے, ہاں جی سارا سال آدمی اپنی زکات دے سکتا ہے, سال جب پورا ہو جائے تو حساب کر لیں, حساب کر لیں جتنی زکات دینی تھی وہ اگر کم رہ گئی ہے تو اور دے کر پوری کر لیں, اور زیادہ دے ادا ہو گئی ہے تو صدقہ ہو گئی باقی زکات پوری ہو گئی. اور بعض علماء نے اس کو لکھا کہ یہ افضل ہے سارے سال دینا, دوسرے علماء نے لکھا کہ یہ افضل نہیں ہے, سارے سال زکات وقت سے پہلے زکات دینا یہ افضل نہیں ہے مالداروں کے لیے. تک مولوی طفیل صاحب بتائے کہ کون سے حق پر ہیں, کس کی بات زیادہ ٹھیک ہے. ہاں جی مولوی بدلہ سے بتائیں, اس کا نقصان نہیں ہے مجھ سے بات, ایسا نہیں پوچھ. وہ دوسرا مولوی بدلہ صاحب بولے کون سا طریقہ افضل ہے, اس نے سنا ہی نہیں ہے. یا سنا ہی ہے یا کراچی پہنچا ہوا تھا. وہ کراچی کیوں پہنچا تو ایک اس کو پتا ہے, ایک مجھے پتا ہے, اس کا وہ راز مجھے پتا ہے. کہ علماء کے گروہ کہتا ہے کہ زکات کی رقم سارے سال تقسیم کرنی چاہیے وقت سے پہلے, جب سال پورا ہو جائے تو پھر دیکھنا چاہیے میرے ذمہ جتنی زکات فرض تھی ادا ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, کم ہوئی ہے تو اور دے کر پورا کر لوں, زیادہ اگر ہو گئی ہے تو اللہ کا شکر ہے اور صدقہ ہو گئی. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہ وقت سے پہلے زکات ادا کرنا افضل نہیں ہے. ماشاء اللہ جی, تو یہ جو مفتی صاحبان ہوتے ہیں نا, یہ بھی ان کو بھی اپنے دلائل پر اصول فقہ جب پڑھ لیتے ہیں نا, پھر ان کو اپنے دلائل پر بڑا فخر ہوتا ہے اور بڑا ذوق ہوتا ہے ان کا. اور جو یہ ہمارے جو پرانے بزرگ گزرے وہ نمشق, ان کی سوچ اور آپ لوگوں کے خیال میں اپروچ وہ عجیب ہوتی ہے کہ سارا سال زکات ادا کرنا افضل نہیں ہے مالدار کے لیے, سارا سال زکات کے پیسے ادا کرنا افضل نہیں ہے. یہ تو کوئی اپنی جان چھڑا رہا ہے, سارا سال تو تیرے سامنے جب ضرورت مند آئے تو اپنے پیسوں سے مدد کیا کر, زکات کے علاوہ. کوئی بیمار ملا اس کو تکلیف ہے, کوئی بھوکا ملا اس کو تکلیف ہے, کوئی اس طرح کا ہوا تو سارا سال تو وہ کیا کر, اس جگہ زکات پر نٹ رکھایا کر اپنے آپ کو. ہاں جی, پھر جب سال پورا ہو جائے تو زکات جو ہے مزید دیا کر, اس طرح تو کر کے تو دیکھ پھر اللہ تعالیٰ تیرے مال میں کیسی برکت کرتا ہے. وہ تو آسان بات ہو گئی, زکات میں پڑے گا تو زیادہ ادا کر کے جان چھڑا دی. ہاں جی, اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے, آپ حضرات آتے بھی ہیں, حضرات کو بھی نہیں ٹھہرتے ہمارے پاس. صبح کا بیان جو زیادہ ضروری ہوتا ہے, تربیتی ہوتا ہے, اس میں آپ شامل نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں. اس وقت کی تقریر ہوتی ہے, حضرات کہتے ہیں تقریر ہو جائے تھی, کچھ جذبات بن جائیں, دل خوش ہو جائیں آپ حضرات کا, ایک جذباتی تقریر ہوتی ہے. تربیت کے بیان صبح کا ہوتا ہے, اس میں آپ لوگ آتے نہیں ہیں تو ہم کیا کریں. رات کو آپ نہیں ٹھہرتے ہمارے پاس کہ ایک رات کا ٹھہرنا تو کم از کم ہو جائے. کیسے صاحب کہتے ہمارے پاس گاڑی, ہم فوراً پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پہنچ تو آپ جاتے ہیں, لیکن رات جہاں ٹھہرنے کے بعد جو باطن کو یکسوئی حاصل ہوتی اور اطمینان حاصل ہوتا, پھر بات سمجھتے آپ آتے اس کو, تو وہ تو جدا بات تھی. وہ تو نہ ہوا نا. ٹھیک ہے, صبح تو آپ لوگ آ گئے, کسی کے گھر میں کوئی پہرے کا بندوبست نہیں تھا, مشکل حالات تھے, وہ اگر گیا ہے تو پھر بھی چلے کوئی اس کا عذر تھا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان دے دیں, اذان کے ختم ہونے کے 5 منٹ بعد نماز پڑھی کریں گے.